اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे सूरत राद जी पढ़ूं पिया आयतूं. इनशाह आख़िरी लम्हनि ते पहुता आहियूं अची सूरत जे 40 आयत खां 39 आयत खां वठी. यमहुल्ला माशाह व युस्बित इन खां वठी आयत आख़िरी आयत ताईं 43 आयत व मन इन दहू इल्मुल किताब हेसि ताईं पढ़ियो अथऊं. हींअर के ॻाल्हियूं अॻु में करे चुका आहियूं. 39, 40, 41 आयतुनि जी ॻाल्हि अॻु में करे चुका आहियूं. पाण वरी उनखे कुझु वराइजे इनशा अलाह. चङाई कंदो रब पाक इनशा अलाह हिमत ॾींदो तौफ़ीक़ ॾींदो. रब शरली यसरली रब शरली सदरी यसरली अमरी वहल उख़्त तमिलसानी यफ़ कौली सम्झ में अचे. अलाह सली सईद मुहम्मद यमहुल्लाहुमाशाह. अलाह ताला जेकी चाहे सो महव करे छॾे. जेकी चाहे तंहिंखे साबित रखे. भाव करे छॾे माना वाइप आउट डाहे छॾे. डाहे उन जॻह ॿी ॻाल्हि लिखे ॻाल्हि कफ़र अनहम सयात सयात जेके आहिनि से मिटाए छॾींदो. उन ते मथां हथु रखी छॾींदो. उनखे मिटाए छॾ ढके छॾींदो. जो ॾिसण में क़यामत जे ॾींहुं उन जिन सभु तरड़ा तरंदा माण्हू ईंदा उन वक़्तु अलाह ताला पुछंदो पंहिंजे लेखे मोमिन खां त तूं हीअं बि कयो हीअं बि कयो हीअं कयो मूं तुंहिंजो सतर रखियो दुनिया मंझि बि हित बि तुंहिंजो आऊं सतर रखंदुसि तोखे हिते आऊं पुछड़ो कोन कंदुसि तोखे. पर जेके माण्हू हूंदा हिते पॾाईंदा हूंदा हुते धरती ते उहे आख़िरत में बि उन्हनि खे पुछड़ो कयो वेंदो. अदाब पंहिंजो जेको उते आहे हिकिड़ो ख़िज़ियुनि जो शर्मिंदगी जो जो सॼियूं ॻाल्हियूं पधरियूं थींदियूं जेके मुछतायूं हिते कंदा हुआ ऐं जिन ते ॾाॾा ॾींदा हुआ जिन ते फ़ख्रु कंदा हुआ. यमहुल्लाह माशाह युस्बित चङायूं बि जेके आहिनि अलाह ताला ऐं ॿियो जेको लोह कलम में जेको लिखी छॾियईं अलाह ताला उनखे मिटाए वरी उन जॻह ते बि रखी सघे थो पंहिंजो छो जो मालिक उहो आहे लिखण वारो बि उहो आहे वरी मिटाए लिखण वारो बि उहो आहे. इन करे हदीस शरीफ़ उनमें आयो आहे हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अलाह ताला अनु अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अलाह ताला अनु हिन जे तरफ़ां आहिनि या अल्ला तूं जेकॾहिं मूंखे तक़दीर में रोज़े अज़ल खां जेकॾहिं मूंखे तो शखीअनि मां लिखियो आहे त उहो मिटाए मोमिननि मंझि रख मूंखे शहादत वारनि मंझि रख ऐं जेकॾहिं मूंखे तो रोज़े अज़ल ते चङाइनि वारनि में रखियो आहे शहीद शहीदनि में सभागनि में रखियो आहे शखीअनि में न रखियो आहे त पोइ उन ते साबित क़दम रख मूंखे अहिड़े क़िस्म जूं दुआऊं घुरियूं अथऊं असांजे असहाबनि सगुरनि नबी पाक सलाह में ॿुधायो आहे त यमहुल्लाह माशाह यस्मित पोइ के ॻाल्हियूं जेके आहिनि से अलाह माफ़ु करे थो जेको लिखे अथसि पंहिंजे हिन में लोह कलम में उहो मिटाए थो पाण जेकॾहिं मिटाइणु चाहे पोइ मुफ़सिर आहिनि जेके चवंदा आहे फलाणियूं फलाणियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से पाण मिटाए सघे थो जेकॾहिं मिटाए त ज़ाहिर आहे हुनजे अख़्तियार में आहे को हुनखे चवण वारो कोन्हे न को आऊं न को तूं न को केरु को ॿियो अलाह ताला खे चवंदो तो ई छो मिटायो तो हीउ छो कयो पाण धणी आहे धणी जी शइ आहे जेको वणे सो करे यमुल्लाह माशाह यस्मित वंदहू उमुल किताब उमुल किताब वटिस आहे ईअं करे को हुनजे अख़्तियार में आहे हुनजे हथ में आहे ईअं न आहे त को फलाणे हंधि पियो आहे त आउं पुॼी कोन सघां या फलाणे हंधि आहे हुन ते मूंखे अख़्तियार कोन्हे ऐं आई एम नॉट सपोज़ टू टच इट आई एम नॉट सपोज़ टू डू एनीथिंग वंदहू उमुल किताब उमुल किताब उहो आहे जंहिंमें सभु ॻाल्हियूं लिखजनि थियूं सिदतुल मुंतहा जीअं आहे उनखां मथे मतिलबु जेको बि किताबु लोह महफ़ूज़ आहे छा आहे जिते बि अलाह ताला हर ॻाल्हि जेका सॼी जेका थिए थी थियणु थिए ई थींदी जी सभु ॻाल्हि ख़बर उते लिखियलु आहे ईंदो उमुल किताब उहो आहे उमुल किताब हिन क़ुर शरीफ़ खे बि उमुल किताब चइजे थो उमुल किताब पर मतिलबु त इहो छो जो लोह महफ़ूज़ जो हिसो आहे लोह महफ़ूज़ में आहे इहो बि ईअं आहे जीअं हिते मसफ़ में हींअर असांखे पहुतो आहे जेके तनज़ील जेको नाज़िल थियो आहे उहो हुनजो नमूनो ॿियो आहे हुनजो तरतीब ॿी आहे पहिरीं सूरत मसलनि पंहिंजो इक़रा बिस्म रब्बिक लथी पोइ फलाणी लथी पोइ फलाणी लथी पोइ फलाणी लथी मुज़म्मिल मुदसर नून वल क़लम खे फलाण फातिहा वग़ैरह वग़ैरह पर उहो तरतीब जेका आहे हींअर क़ुर शरीफ़ में आहे लोह महफ़िज़ में ईअं आहे जीअं असां वटि हींअर आहे यमहुल्लाह माशाह यस्मित वंदहू उमुल किताब وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدِ الَّذِينَ عَدْهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ نَجِي مَعْنَا بَكَيْسُونَ تو اللہ تعالیٰ پانچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے تو جیکر ہے تنجھے زندگی میں حیاتی میں کہ گالیوں آؤں دیکھا رہے ہیں انہیں کے بھی ظاہرہ توں بلسنے त हुन जेकॾहिं ॾेखारियां यानी जेके ॻाल्हियूं मूं वाइदो कयूं आहिनि हिकिड़ो त जन्नत जहनम जो वाइदो आहे वईद आहे उहा ॻाल्हि पंहिंजी लाइ त ज़ार उहो दुनिया में त माण्हू कोन ॾिसंदो पर जेको मूं ॿियो बि दीन जेको पखिड़ंदो या हीउ जेको दीन फलाण फलाण जॻहियुनि ते वेंदो शाम ऐं इराक ऐं सीरिया ऐं किनान ऐं मिस्र ऐं इजिप्ट ऐं सिंध ऐं हिंद ऐं फलाण सभिनी ते पहुतो ॻाल्हियूं कयूं इहो खंदक जे खोटनि खोटण वक़्तु जेको धकु हयाऊं हिकिड़ो वरी ॿियो वरी थियो हुन मज़ चयऊं फलाणे हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो हिन खां सवाइ पंहिंजो जेको माण्हू पोयां लॻो हो ग़ार सौर वठां हुनखे चयऊं त हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जेको कंगण तूं पाईंदे तूं पाईंदे हुनखे चई बादशाह किसरा जा कंगण तूं पाईंदे पोइ हुनखे हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला हाणे ज़माने मंझि हुनखे ॻोल्हियऊं सारका खे छाउसि नालो ऐं ॻोल्हे उनखे कंगण पाराया हज़रत उमर बिन ख़िताब जी हीअ कंगण आहिनि जंहिंजो वाइदो तोखे रसूल पाक सलाह सां कयो हाणे रसूल पाक सलाह सां गुज़ारे वियो आहे तंहिं करे उहो वाइदा जेके रसूल पाक सलाह सां कया मुंहिंजे तरफ़ मतिलबु अलाह ताला कया ऐं रसूल पाक सलाह सां ॿुधायो माण्हुनि खे उहे अहिड़े नमूने सां पूरा थिया इहे सभु मुल्क फतेह अथव हुन खां हर दुनिया जे शहर मुल्क में जेको आहे हाणे इस्लाम आहे कोन को हिकिड़ो माण्हू को वधीक माण्हू को जजा माण्हू वधंदा था वञनि अलाह ताला इस्लाम खे वधाए पियो घटाए नथो हिन खां पोइ फरमाईं त असां ते ॼण तोते ॼण जेको बलागत आहे तोखे त रुगो ॿुधाइणु आहे हिसाब किताब असां वटि पाण ई आहे असीं पाण ई कंदासूं इहा ॻाल्हि वाज़ कयोसीं त सूरत यूनस में बि आहे आयतालीह छहतालीह नंबर आयत में ऐं हिते आहे या चालीह नंबर आयत में ऐं सूरत मोमिन जेका आहे चालीह नंबर आयत उन मंझि वरी आहे सतहतरि नंबर आहे आयत मंझि इहा ॻाल्हि साॻी आहे त पंहिंजो असां ॾांहुं मरिजियो आहे असां ॾांहुं रुजू थींदा वरी असां ॾांहुं मोटी ईंदासीं पाण ई हिसाबु किताबु कंदासूं हुन खां पोइ फरमायूं पोइ फरमाईं त ॾिसो कोन था छा नथा ॾिसनि त असीं अचूं था ज़मीन खे घटाईंदा ज़मीन खे घटाईंदा यानी पंहिंजो ज़मीन सोड़ी थींदी थी वञे काफ़रनि ते मतिलबु मुल्क काफ़रनि जा जेके फतह थींदा विया ऐं पंहिंजो हुते इस्लाम पखिड़जंदो वियो त कुफर जी जेका हद आहे सां घटि बि वई धरती ॼण घटि थींदी वेंदी आहे। इहो हिकु मसइलो आहे त ज़मीन जेका सां एक्सपांड पई थिए या पंहिंजो सोरी पई थिए नंढी पई थिए, क़यामत जे ॾींहुं जेको आहे सो धरती असागी हूंदी जिते मतिलबु माण्हू उथंदा अशर इहो ओछाशे ॾींहुं उहो धरती साॻी आहे, पर उन में जेको आहे सो जीअं फूकणो आहे फूकी अलाह ताला फूके जी हुनखे वॾो करे मतिलबु एक्सपांड करे छॾंदो ऐं हींअर जेको आहे सो सुस्ते पई नंढी पई थिए इन सेंस में त मुसाफ़िरियूं जेके आहिनि से घटि पियूं वञनि। जेके अॻु में माण्हू पंधु हलंदा हुआ हाणे उहो साइकिल ते की मोटर साइकिल ते की हवाई जहाज़ ते उहो सभु पंधु जेके आहिनि नंढा थोरा थी विया आहिनि, नंढा थींदा वञनि खुटंदा था वञनि पंधु खुटंदा साईं चयो पंहिंजे ग्लोरी साहिब जा कंहिंजे पंधु खुटंदा खुटंदा इन सेंस में पंधु खुटंदा। हाणे तेरी अॻु ॿेड़े में ईंदा हुआ मसलनि यूरोप खां न्यूज़ीलैंड में या किथे त महीननि जा महीना लॻंदा ॿुड़ा गर्क थी वेंदा हलिया, हाणे जहाज़ में चढ़िजे थो त उन साॻे ॾींहं ते हेतिरनि कलाकनि में हेतिरनि कलाकनि मंझि ॾहनि पंद्रहनि कलाकनि मंझि माण्हू पहुची थो वञे अहिड़े जिते अॻे महीननि जा महीना सालनि जा साल लॻंदा हुआ पंधनि में। अलम यरो अना न अथिल अर्ध नन कुसा मिन अतराफ़ चवनि चइनी तरफ़नि खां सभिनी तरफ़नि खां असीं चवंदा चारि तरफ़ आहिनि पर टे सौ सठि तरफ़ आहिनि। मशारिक अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में चयो मशरक व मगरब मशरक़ैन व मगरब आहिनि मशारिक व मगारिब त सभई प्लूरल आहे त प्लूरल जेको आहे टे सौ सठि ॾिसियूं आहिनि टे सौ सठि तरफ़ आहिनि डायरेक्शन्स आहिनि जो डायरेक्शन का हिकिड़ी कोन्हे का चारि कोन्हनि को इहो ख़्यालु आहे त चारि आहिनि जो चइजे थो उतर ऐं ॾखण ऐं ओभर ऐं ओलह वल्ला हुकुम ला मुअक़िब हुकमी अलाह हुकुम थो ॾिए न आहे को हटाईंदड़ हुनखे उनजी मुखालफ़त करण वारो को कोन्हे जो मतिलबु चए त अलाह हीअं आऊं तूफ़ान थो मोकिलियां हींअर तूफ़ान पियो अचे जेको टेक्सास जे इलाइक़े में उहो ट्रंप जे वस में कोन्हे को त हिनखे रोके सघे पोइ जेको नुक़सानु अलाह ताला खे करिणो आहे सो कंदो जंहिंखे माण्हू खे बचाइणो आहे तंहिंखे बचाईंदो। हीअ हिकिड़ी तंबी आहे की वॉर्निंग आहे त मुंहिंजा जुनूद जेके आहिनि मुंहिंजा लश्कर जेके आहिनि हवा मुंहिंजो लश्कर आहे पाणी मुंहिंजो लश्कर आहे बाहि मुंहिंजो लश्कर आहे पंहिंजो इंसान मुंहिंजो लश्कर आहे सभु गॾा गाबा कचर हर शइ जेका आहे हिकिड़ो लश्कर थी सघे थी जेका अलाह ताला जे तरफ़ां हिकिड़ो अज़ाब जे सूरत में अची सघे थी जो धरती ते हिकिड़ो वॉर्निंग आहे अलाह या हुकुम ला मुअक़िब हुकम ई हुनजो हुकुम जेको आहे हुनजी को इनराफ़ी नथो हुनजी को रुकावट नथो करे सघे हुनखे रोके नथो सघे ॻाल्हि खे उहो सरी उल हिसाब बेशक अलाह ताला सिघ हिसाबु करण वारो आहे हिसाबु सिघो हिसाबु कीअं थींदो जो हाणे माण्हू इंसान बि अहिड़ा आहिनि मूं ॾिठा आहिनि पाण पंहिंजो माण्हू आयो असांजा वॾा मैथमेटिशियन खणी आया पंहिंजा वॾा फार्मूला ठाहे हीअ प्लस हेतिरो ऐं स्क्वायर हेतिरो ऐं ज़रबिया हेतिरो ऐं कट हेतिरो ऐं हीअ करे ठाहे ठाहे ठाहे यको ॿिनि टिनि सिटुनि जो जेको हिसाबु ठाहे हुनखे पढ़ंदा ॿुधाईंदा विया ॿुधाईंदा वेंदा जीअं ई ख़तमु कयूं त हुन ॿुधायो जवाबु हेतिरो आहे। माण्हू इंसान खे अलाह ताला अहिड़ी ॾिनी आहे तूं तौफ़ीक़ पर अलाह ताला जो जेको कंप्यूटर आहे हीअ पाण कंप्यूटर ते कयूं था जेको हिसाबु करे हीअं करे यकदमि जवाबु अची थो वञे हलो सिघो बसि एतिरो कोन्ह त को कलाक लॻनि को मिंट लॻनि को सेकंड लॻनि सेकंडनि जे हिसे में अची थो वञे जवाबु त अलाह ताला जो जेको हिसाबु आहे उहो बि सिघो आहे ॿिन्ही सेंसनि में हिकिड़ो हुयो त अलाह ताला जेको हिसाबु करे अज़ाब ॾींदो हिन दुनिया में बि या हुन आख़िरत में बि उहो जेको आहे सो तिकिड़ो हूंदो मतिलबु हुनखे को रोके बि कोन सघंदो ऐं सिघो जेतिरो वणे सो सिघ में हुनजो अज़ाबु थिए या हुनजो चङाई थिए जेका बि जनत में मोकिलिणो आहे की जहन में मोकिलिणो आहे हुन जेको हीअं कोन थींदो को वक़्तु लॻे वक़द मखर लज़ीन मिन क़बलिहिम फ़लीलाह मखर जमी आहे हाणे ॿी ॿाएतालीह आयत ते पहुता आहियूं त अॻिन खां अॻु में जेके क़ौमूं हुयूं उन्हनि बि घणियूं रिथाऊं कयूं मखर कयो मखर जेको आहे माना रिथ आहे पोइ मकर जेको आहे सो अलाह ताला जे लाइ बि लफ़्ज़ इस्तेमालु पाण ई करे थो त मकर माना हरू भरू मकर माना ठगी ऐं धोखो ऐं इन सेंस में कोन्हे मकर माना रिथ आहे प्लैनिंग आहे त प्लैनिंग जेका आहे करे थो माण्हू पोइ या ख़राबु करे थो या सुठी करे थो प्लैनिंग जेका बि हुजे त जेको काफ़र आहे सो ख़राबु थो करे प्लैनिंग करे उनजो मकर ॿियो आहे अलाह ताला जी मकर जेको रिथ आहे जेका प्लैनिंग आहे उहा इन जी माना ॿी आहे इन करे अलाह ताला चए थो आहे जेके अॻियूं क़ौमूं हुयूं उन्हनि बि रिथाऊं कयूं, यानी पैगम्बरनि जे ख़िलाफ़ु या दीन जे ख़िलाफ़ु या दुनिया जे ख़िलाफ़ु ज़ुल्म जे मुतलिक़, ज़ुल्म भरण जे लाइ, माण्हुनि खे मारण जे लाइ, ॿियनि जा रिसोर्स फवाइण जे लाइ, ॿियनि अॻियनि क़ौमुनि में जेके आहिनि से मखर कया, रिथाऊं कयूं, तजवीज़ूं कयूं, प्लैनिंगूं कयूं, पर पोइ अलाह ताला जो मखर, अलाह ताला जी जेका रिथा, अलाह ताला जी तजवीज़ जेका उन्हनि जे हथ रोकण खे, उन्हनि जे हथ टोड़ण खे, उन्हनि जे खे हीणो करण जे लाइ अलाह ताला वटि जेके रिथाऊं आहिनि से वधीक अहमियत वारियूं आहिनि। अलाह ताला उन्हनि खे सभिनी खां फलिलाह मकर ज़मीन, सभु मकर, सभु रिथाऊं अलाह ताला जूं आहिनि, मतिलबु त अलाह ताला वटां अचनि थियूं। या इलम मां तक्स बि कुल नफ़्स, उहो ॼाणे थो, अलाह ताला ॼाणे थो त कहिड़े नफ़्स छा कहिड़ी ॻाल्हि कई आहे, जो छा कमायो आहे, यानी छा कयो आहे। हा मतिलबु तव्हां जेको क़ुर पढ़ो था, ॿिए हंधि सूरत यूनिस में आयो त तव्हां कंहिं वक़्तु जेको क़ुर पिया पढ़ो या तव्हां को निमाज़ था पढ़ो या तव्हां ख़ैरात पिया ॾियो या कुझु बि जेको बि कमु करियो पिया, अलाह ताला उहो ॾिसे थो ऐं अलाह ताला हुनजो अजूर जेको आहे सो लिखी थो छॾे, ऐं जेको बुसाई जो कमु था करियो त उहो अलाह ताला लिखी थो छॾे। पर जेकॾहिं तव्हां मग़फ़रत घुरंदव, बख़्शिश घुरंदव, त अलाह ताला थी सघंदो, जेकॾहिं हू चाहे त बख़्श करे सघे, करे छॾे। इन करे यलम मां तक़सिबो कुल नफ़्स, हर नफ़्स जो, ईअं न आहे त उमिरचंद लिखी वेंदो हलो हुन पथर जे पोयां, हुन भित जे पोयां, हुन वण जे पोयां, हुन टारी जे पोयां, ऐं अलाह ताला मूंखे ॾिसंदो कोन, ऐं बुछाई कंदुसि मुंहिंजी ॾिसंदो कोन को, तव्हां बुछाई कंदो त को तव्हांखे ॾिसंदो कोन को, ज़रदारी कीअं, नवाज़ शरीफ़ कीअं, मुशरफ़ कीअं, त फलाणो कीअं टीरो मटीरो का बुछाई कंदो त अलाह ताला ॾिसंदो कोन को, रिश्वत खोरी, बदमाशी, क़तल ऐं गारत गरियूं कराईंदो माण्हू, त अलाह ताला ॾिसंदो कोन को, ईअं कोन को। अलाह ताला हर नफ़्स जो जेको बि कमु थिए थो, बुछड़ो की सुठो, सभु उहो ॾिसे थो, यलम उहो ॼाणे थो, यलम मां तक़्स बि कुल नफ़्स, हर नफ़्स जो, हर इंसान जी। सयालम उल कुफ़ार लिमन उक़बदार, ऐं सिगोई ॼाणंदा, स माना सेग, यानी सेग में सिगोई थोरे वक़्त में, इन फ्यूचर ॼाणंदा, मुस्तक़बिल में काफ़र ॼाणंदा, लिमन उक़बदार, त आख़िरत जो घर जेको आहे सो कंहिंजे लाइ। आख़िरत जो घर जेको ॿई आहिनि, हिकिड़ो जहनम वारो घर बि आहे, हिकिड़ो जन्नत वारो घर बि आहे। जन्नत जो उक़बदार जेको आहे सो कहिड़नि जे लाइ, यानी हीअ भाईंदा जीअं दुनिया में असां माल आहिनि, असां माड़ियूं आहिनि, असां हेतिरा हेतिरा वॾा घर आहियूं, कारूं आहिनि, फलाण टी मटी जहाज़ आहिनि, पर उहो जेको आख़िरत जो जेको घर आहे उहो कंहिंखे मिलंदो, उहो मुतक़ीन परहेज़गारनि खे मिलंदो, जीअं सूरत अंबिया अल इस्लाम जी जीअं ज़बूर में फरमाई पंहिंजो कहिड़े 37 नंबर नग़मे मज, त जेके चङाई करण वारा आहिनि, मुतक़ी आहिनि, परहेज़गार आहिनि, उन्हनि जे लाइ आहे पंहिंजो आख़िरत उक़बदार। यकूल लदीन कफ़रु लस्त मुरसला, काफ़र चवनि था त हीउ जेको आहे पैगम्बर कोन्हे, रसूल पाक सलाह सां मुतलिक़ चवनि था त हीउ को हीउ को रसूल कोन्हे को, हिनखे अलाह ताला मोकिलियो कोन्हे को, सूरत यासीन में ॿिनि हंधि ते घणनि ते भई त तोखे अलाह ताला कंहिंखे मोकिले कोन्ह थो, तूं वरी किथां अची वियो आहीं, तूं दावा छो करीं, कूड़ी दावा आहे तुंहिंजी, फलाण आहे, हीअं इहे सभई ॻाल्हियूं कनि था। त अलाह ताला चए थो यकूल लज़ीन कफ़रु, काफ़र चवनि था, ज़ारा मोमिन ईअं कोन चवंदो, लस त मोर सिलाई त नाही तूं रसूल, कुल कफ़ा बिल्ला शहीदुन बैनी शहीदन बैनी व बैनकुम, चओ त अलाह ताला शाहिद आहे, काफ़ी शाहिद आहे, पूरो मतिलबु त उन खां वधीक ॿिए कंहिं शाहिद जी ज़रूरत न आहे तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे असांजे विच में, बैनी मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में, अलाह ताला ई काफ़ी आहे शाहिद, उनखे ई ख़बर आहे त आऊं नबी आहियां या न आहियां, मतिलबु त रसूल पाक सलाह सां ईंदो, ममन इन दहू इल्मु किताब, ऐं अटसि ई अलाह ताला वटि ई इल्मु किताब जो इल्मु आहे, इल्मु किताब जो आहे। हाणे हुते उमुल किताब पहिरीं फरमाई पंहिंजे आयत मंझि 39 में, हाणे हिते फरमाए थो इन दू इल्मु किताब, किताब जो इल्मु बि वटिस आहे, यानी सॼी ख़बर आहे त छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि थींदी आहे। हाणे हिते हीअ सूरत जेका आहे सभु पूरी थी इनशा आमिनीन। हाणे थोरो हिनजो मुख़्तसिर ॻाल्हि करे वञूं हलिया त हिन सूरत मंझि 43 आयतूं आहिनि, ऐं हिन सूरत जे मुख़्तलिफ़ मतिलबु त जॾहिं तव्हां ॾिसंदो त लिखियलु हूंदो त मदनी आहे या मकी आहे या छा आहे, हिन में ॿ आयतूं आहिनि जेके मदनी आहिनि, बाक़ी जेके आहे सो सॼो मकी आहे। पर पोइ जेको मसफ़ हींअर ठाहिनि पिया पंहिंजा अरबनि जे तरफ़ां हुन में घणो करे आख़िरत में लिखियलु हूंदो आहे, आख़िर में लिखियलु हूंदो त हीअ मदनी आहे, पर मदनी जूं बराबरि ॿ आयतूं आहिनि, बाक़ी ॿी सॼी सूरत जेका आहे सो मकी आहे। बहरहाल हिन में सूरत किसो, सूरत जे शुरू में फरमाए त हीअ जेको कलाम अलाह क़ुर शरीफ़ असां मोकिलियूं पिया, जेको आहे सो हक़ु आहे, ऐं इहो जेको आहे अलाह ताला वटां आहे, ऐं माण्हू घणा नथा इहा ॻाल्हि सम्झनि, पर पोइ अलाह ताला वटां आहे जेको हीअं आहे, मतिलबु त हुनजी क़दुरु क़ुदरत जेका आहे सा हीअं आहे जो अलाह आसमान में ज़मीन ई सभु ठाहिया अथसि, ऐं सिज ऐं चंड खे ऐं मुसखर कयो अथसि, ऐं सॼो जेको आहिनि अमाल अमल जेके आहिनि, अहकाम जेके आहिनि से पाण तदबीर कया अथसि, ऐं सॼियूं तफ़सील सां ॻाल्हियूं ॿुधायूं अथसि हिन क़ुर में, ऐं उहो ई आहे जंहिं ज़मीन पखेड़ी आहे, ऐं उहो ई आहे जंहिं नहरूं रखियूं आहिनि, ऐं पंहिंजो सभई फ्रूट जेके आहिनि समरात हिते लफ़्ज़ु आहे, हुते अॻिते वरी पोइ ओखल जो लफ़्ज़ु आहे, धोजो थींदो, ऐं राति खे ॾींहुं जेको आहे सो ग़शी थी करे माना हुनखे छांजी थी वञे, ऐं पंहिंजे अहिड़े नमूने सां आयतूं आहिनि फ़िक्र करण वारनि जे लाइ, आयतूं आहिनि इहे यकीन करण वारनि जे लाइ, इहे आयतूं आहिनि मोमिननि जे लाइ, ऐं पंहिंजे धरती ते टुकड़ा आहिनि ज़मीन जा जिन में जे अहिड़े क़िस्म जा फल ऐं फ्रूट इहे मिलनि था, अहिड़े क़िस्म जा वण आहिनि, ॿिटा आहिनि या घणनि, मतिलबु त अकेला आहिनि, ऐं के फ्रूट जेके आहिनि हिकिड़नि ॿियनि खां वधीक फज़ीलत वारा आहिनि, सुठा आहिनि, मतिलबु त वणंदड़ आहिनि, के घटि वणंदड़ आहिनि, इन सभिनी में इन्हनि ॻाल्हियुनि में सभिनी में आयतूं आहिनि, निशानियूं आहिनि अकुल वारनि जे लाइ। ऐं पोइ हुन खां पोइ फरमाई पंहिंजी आयत में त अजब जेकॾहिं करी थो अजब वाजब इन कौल हुउमि त हिननि जो वधीक त अजब हिनजी ॻाल्हि ते छो नथा हले, रसूल पाक आज़म अजब थो करे त हेॾी सुठी क़ुर हेॾी ॻाल्हि जेका चङाई वारी आहे उहा बि नथा मञनि, त पोइ अलाह ताला चए थो त हीअ अञा हीअ त अजब इन ॻाल्हि ते आहे जो आऊं ख़लकियो आहे काइनात खे हिनखे हुनखे, ऐं वरी मञनि कोन था त को वरी ॿीहर उथारिया वेंदा हिसाब किताब थींदो, वधीक त अजब वारी ॻाल्हि इहा आहे। इन खां पोइ फरमाई त अहिड़ा क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि उलाइक उलाइक जेके उहे मतिलबु त उहे ॻिची में घटि हूंदनि, ऐं उहे जन जहनमी आहिनि, जहनम जा रहंदा उते सदाई रहंदा, ऐं उहे जेके आहिनि से चवनि था त भले असां ते अज़ाब अचे जेकॾहिं हीउ नबी आहे ऐं दवा करे थो त भले असां ते अज़ाब अचे, पर इहा ॻाल्हि जेका आहे सां हुननि जे लाइ चङा ई चङी कोन्हे। हिन खां अॻु में घणेई क़बिल हसनत वक़्त ख़लत में क़बिल मसलात, हुन खां अॻु केतिरियूं अक़बतूं थियूं, केतिरियूं क़ौमूं जेके आहिनि बर्बादु थी वेंदियूं, छो जो हुननि क़ौम जेका बर्बादु तॾहिं थींदी जॾहिं हुन में चङाई न रहंदी ऐं बुछराई वधी वेंदी हली, पोइ अलाह ताला हुन ते ॾमर कंदो आहे। हाणे हीअं जेको अमेरिका ते पियो ॾमर अलाह ताला जो इनशा अलाह दमर यार अहिड़े नमूने सां थिए पियो जेको त अहिड़ो हुनजी ज़िलत जेका बुछराई जेका धरती ते जेका पखेड़ी अथसि तमामु घणी मुस्लिम मुल्कनि खे एतिरो हींअर मारियो अथसि ॾहनि पंद्रहनि सालनि में सत्रहनि सालनि में जो बसि तमामु घणो, इन करे अलाह ताला जो ॾमर जिते जिते किथे अचे पियो, हींअर हूस्टन ते वॾो तूफ़ान आयो आहे ऐं घणा माण्हू जेके आहिनि मुसीबत में पिया आहिनि, पर इन बावजूदि अलाह ताला चयो इन रबक लज़ू मग़फ़रत लिन्नास अला ज़ुल्म, हिन जे बावजूदि जो ज़ुल्म था कंदा रहनि त हुन हूंदे बि अलाह ताला बख़्शिश करण वारो आहे जेकॾहिं को बख़्शिश घुरे त भई न रबक शदीद अलिक़ाब, जेकॾहिं बख़्शिश न घुरंदा ऐं पंहिंजो पंहिंजे मस्ती ते पंहिंजे ज़ुल्म ते जेको आहे सो कयो वेठा हूंदा त पोइ अलाह ताला जेको आहे सो हुन शदीद इक़ाब वारो आहे, मतिलबु हुनजो जेको अज़ाब थींदोसि तमामु सख़्तु हूंदो। पोइ उन खां पोइ चवंदा चवनि था त छो नथो को मौजज़ो को आणे हीउ नबी पाक सलाहु चवनि, घणेई अॻु में मौजज़ा आया, मौजज़ा हिन नबी वटि बि आया, पर पोइ जेके क़ौम आहिनि अंत मुंज़िरनि वाली कुल क़ौम आहे, तूं जेको आहे सो सभु रुगो हिननि खे ॾिजारे सघंदो, वॉर्निंग ॾेई सघंदो, पर अलाह ताला हर क़ौम खे पंहिंजो मोकिलियो आहे हादी, पोइ जेको हुननि खे फॉलो करे जेको न करे न करे। पोइ अलाह फरमाए थो हिन खां पोइ सती आयत में अलाह यालम आहे तहमिल कुल उनसा मां तहीद अरहाम आहे, त अलाह ताला खे सभु ख़बर आहे त पेट में ॿारु जेको ॼमे थो डेवलप पियो थिए हुनजी बि सभु ख़बर आहे हुनखे, ऐं जेको ॿारु किरी थो पए हुनजी बि ख़बर आहे, ऐं जेका वधे थो घटिजे थो जेको पेट मंझि जेको अंदरि मंझि उहो सभु ख़बर आहे अलाह ताला खे, ऐं अलाह खे हर शइ जी मक़दार जी ख़बर आहे, ऐं ग़ैब जो ॼाणंदड़ आहे, ऐं कबीर आहे, मुताल आहे, तमामु मतिलबु त मथाहूं आहे ऐं वॾो वॾा वॾ वॾा ई आहे जो साहिबु आहे त इन करे पोइ जेको तूं आस्ते का ॻाल्हि करनि या जेको भलल ऐलान का ॻाल्हि कनि उहो असब अलाह ताला ॼाणे थो ऐं जेकॾहिं को राति जे ऊंदाहिनि में को कमु करे या जेको ॾींहुं ॾिठे जो वठो ज़ोरी ज़बरदस्ती दाड़ा हणे या छा करे सभु ॻाल्हि अलाह ताला खे ख़बर आहे जेको चङो कमु करे थो हुनजी ख़बर आहे जेको बुछड़ो कमु करे थो हुनजी बि अलाह ताला खे ख़बर आहे ऐं उन्हनि जो जेको आहे लहू मुआक़िबात मिन बैन यदाइ मिन ख़ल्फ़ी यहफ़ज़ूनहु मिन अमर अल्लाह उहे उन ते ईंदड़ आहिनि मुआक़िबात आहिनि जेके उन ते बीठल आहिनि पंहिंजा किरामनि कातिबीन हिकिड़ा त हीअ बीठा आहिनि जेके लिखनि पिया ॿिया या हाफ़िज़ आहिनि जेके हिफ़ाज़त करण वारा मलाइक आहिनि हिकिड़ा अॻियां आहिनि हिकिड़ा पोयां आहिनि इहे सभई आहिनि हिफ़ाज़त कनि था हुनजी अमर अलाह जे अमर सां जॾहिं उहो वक़्तु हुनजो अची थो वञे पोइ हटी था वञनि हलिया ऐं पोइ इन खां पोइ फरमाए इन आयत मज़ इन अलाह अला युगज़िर मां बि क़ौम हता युगज़िर मां बि अनफुसिम तमामु ज़बरदस्तु आयत आहे ऐं इन अहिड़ी ई आयत जेका आहे छा हिन खां अॻु में सूरत इब्राहिम फरमाए अलम तरीन बदलू नेमत अलाह कुफरनि जिन जन अलाह ताला जी नेमत खे कुफर सां बदिलायो अलू क़ौम हमदार अलबरा अलाह ताऊं पंहिंजे क़ौम खे भींग जे घर में सम्झो त इहा अठावीह नंबर आयत त इब्राहिम में हिते अलाह ताला फरमायो इन अलाह अला इहो गज़ीर मां बि क़ौम न था इहो गज़ीर मां बि अनफुसिम जेको अंदरि में नेमत जंहिं क़ौम खे का ॾिजे थी पोइ हुनजो जेकॾहिं शुकुरु कंदा रहनि था त अलाह ताला हुन बदिलाईंदो कोन हुनजी क़िस्मत पर जेकॾहिं कुफर खां हुन नेमत कंदा त पोइ हुन ते अलाह ताला दमरबो हुन ते अज़ाब मोकिलबो इज़ार अराद अलाह बि क़ौमिन सूअन फलाह मरद अलू पर जॾहिं अलाह ताला इरादो करे छॾे थो कंहिं क़ौम ते त अज़ाब अचे ई अचे त आवे आवे त पोइ अलाह ताला जे अज़ाब खे केरु रोके नथो सघे मरद ला मर फला मरद अलू वमाल हुमिन दून ही मिमवाल पोइ केरु बि हुनजो वली मददगार जेको आहे अलाह ताला खां सवाइ कोन थो थिए त मतिलबु इहे तमामु सुहिणियूं आयतूं हिन खां पोइ ककरनि ऐं बर्क ऐं हिन ॻाल्हि कयईं अलाह ताला फरमायो त जंहिं ते वणेसि तंहिं ते किराए जंहिं ते इहा ॻाल्हि थिए ऐं मुंहिंजो हुनखां पोइ फरमायो त अंधो ऐं जेके सॼा आहिनि से बराबरि कोन्हनि ज़ुल्मत ऐं नूर जेके आहिनि से बराबरि कोन्हनि जेका अलाह ताला ख़लकियो आहे जंहिं जेके जेको ख़लकण वारो आहे ऐं जेका ख़लकियल शइ आहे उहे हिकु बराबरि नथा थी सघनि जेकॾहिं अलाह ताला मिसाल वरी ॾिनो पंहिंजो त कहिड़े नमूने सां पाणी अचे थो जेको मींहं मझां पोइ वरी हुन में गजी अलॻि थी वञे हली या सोन खे जेको कजे थो बाहि थी ॾिजे त उन मञा गजी अलॻि थी वञे सोन जेको आहे अलॻि पधरो थो थिए त उन मञा साफ़ इहो निकितो त अम्बा मां यनफनास फयम कुसफलात त जेको इंसानु ज़ाति जी चङाई जे लाइ भलाई जे लाइ का शइ आहे त उहा धरती ते रहंदी पर जेका आहे ख़राबु शइ अम ज़बद फयस हब जुफ़ान पोइ ज़बद जेको आहे फीण जेको आहे गजी जेका आहे स्कम जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदो हलियो अम ज़बद फयस हब जुफ़ान अम्मा मां यनफनास फयम कुसफलात हाणे हिकिड़ो मिसाल थियो ॿिया बि मिसाल अहिड़े क़िस्म जा हिते क़ुर हिन सूरत मंझि अलाह ताला फरमाया आहिनि बहरहाल हीअ तमामु सुहिणी सूरत आहे ऐं पंहिंजो हिनखे पढ़ण जो वॾो सुवाबु आहे ऐं सम्झण जो वॾो सुवाबु आहे माण्हू क़ुर शरीफ़ पढ़े हुनजी माना बि ॾिसे ऐं ॾिसे त हिन जूं कहिड़ियूं मानाऊं आहिनि कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि कहिड़ियूं हुन में आहिनि हाणे हिते मतिलबु त असां इनशा पूरो था करियूं اللہ مغفرنا ورحمنا ورزقنا وحفظنا وحدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم